بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى ويشترط لصحة الأذان والإقامة أن يكون مرتين متواليين من واحد مسلم ذكر عاقل مميز أمين بعد دخول الوقت ولا ينقص عن الجمل المشروعة كين لي أقول زي خباري إذا أذان إقامة Kwa yale ambayo yanayofungamana na masala haya mawili nasema hafidhahu Allah Ta'ala wa yushtaratu li sihhati al-adhani na inashurutishwa kwa usahihi wa adhana na iqama yani kuna masharti ya kule kusihi kwa adhana na iqama wa yushtaratu na inashurutishwa li sihhati al-adhani kwa kusihi adhana wal iqama na iqama mwenye kuadhina na masharti yafuatayo أن يكون مرتين يعني أذان وإقامة متن بوزيتامكا زيوه مرة 2 أن يكون مرتين زيوه مرة 2 متواليين زني كفواتانا مرتين مرة 2 na vile vile متواليين زني كفواتانا na yule mwenye kutoa adhana awe ni min wahidin muslimin awe ni mtu mmoja ambaye ni muislam kama mtoa adhana anatakiwa awe muslim kwa maana kafiri hawezi kutoa adhana mtu zindiqun hawezi kutoa adhana na wale wasio kuwa na dini vile vile hawezi kutoa adhana adhana yamtaka yule ambaye ni muslim dhakarin vile vile mwanaume manake mwanamke hashurutishwi dhakarin mwanaume mwanamke hashurutishwi na vile vile aqilin awe ni mwenye akili kwa maana mtoto mdogo ambaye hana akili hajaweza kuyapambanua mambo hashurutishwi na vile vile mumayyizin tena awe ni mwenye kupambanua kwa hiyo hapa kama neno mumayyizin mtoto mdogo ambaye atakuwa ana uwezo wa kupambanua mambo anashurutishwa kutoa adhana kwa sababu ni mumayyizin anapambanua na vile vile awe ni aminin mtoa adhana awe ni muaminifu kwa maana ni muaminifu wa kuchunga wakati wa kuingia sala wakati ambao sala yatakiwa itolewe adhana yeye anachunga kama ni saa 6:30 saa 7:30 saa 7:30 hazidishi isipokuwa udhurun aminin muaminifu baada dukhuli alwaqti baada ya kuingia wakati awe ni muaminifu baada ya kuingia wakati hapo hapo atoe adhana wala yanqusu anil jumali na wala asipunguze kwenye zile sentensi zile anazozitamka za adhana wala yanqusu anil jumali na wala asipunguze kwenye zile sentensi al mashruati zilizoruhusiwa kutamkwa asipunguze ibara zozote na hapa kuna masuala mengine ambayo yanazungumzwa kwa upande mmoja kwamba kuna maneno katika adhana inafaa kuyatoa baadhi ya herufi na kuweka baadhi ya herufi na wala yadhuru shay na wala haidhuru chochote mfano ukaitoa hamza ukaweka wawu yajuzu ukatoa hamza ukaiweka wawu hiyo inajuzu inda al-arab kwa arabu na wala haibadilishi maneno yani mathalan Allahu akbar Allahu a inaanza a Allahu a wa ile a ukatoa ukaweka wawu inajuzu ukasema Allahu akbar Allahu akbar Allahu wa akbar wa akbar umetoa au kaweka wao hadha jaiz inda al-arab hiyo najuzu na wala haibadilishi maana ama maneno yatakayopelekea mpaka maana inabadilika hadha la yajuzu wa amma sifata al-adhani amma sifa ya kutoa adhana ikoje fal adhanu lahu sifatan adhana ina sifa mbili yani adhana sio sifa kwa maana ya kusifa ile jinsi ya kuitoa adhana iko ya sampuli mbili au aina za adhana za kutolewa zipo za sampuli mbili Al-ula adhana ya kwanza nasema adhanu bilalin adhana ya bilali na hii ndio tunaitoa sisi kila kukicha adhana ya bilali Na sifa ya pili ya adhana ni adhanu abi mahdhurata radiyallahu anhuma, ni adhana ya abi mahdhura. Masahaba wote wawili hapo. Kwa hiyo kuna adhana ambayo alipokuwa akitoa alikuwa anaitoa Bilal, na kuna adhana nyingine ambayo alikuwa akitoa anaitoa abi mahdhura. Kuna aina fulani za matofauti katika utoaji wake. Amma adhana ya Bilal fa huwa 15 jumlatan, nayo ina sentensi 15. Yaani unapoitamka ile ukihesabu ya kwanza, ya pili, ya tatu zinafika 15. Na hii ndio ambayo tunaitoa sisi kila siku. Ukihesabu jumla zake utaanza Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ukihesabu zote mpaka mwisho zinafika 15. Kana Bilalun yuadhinu bihi, alikuwa Bilali anaitolea adhana hiyo, adhana bihadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akiwepo kwa hadhara ya mtume, kwa maana mtume yupo alayhi salatu wasalam daiman milele. Kwa hiyo adhana ya Bilali ndio hii tunayoitoa sisi, ina jumla 15, ina sentensi 15, na alikuwa akiitoa Bilali hii adhana na mtume yupo, bihadrati Rasulillah, kwa kuwepo mtume alayhi salatu wasalam, kwa maana mtume hadhir yupo daiman, na hili lilikuwa ni milele. Wa amma sifatu athaniyatu, amma sifa ya adhana ya pili, wa hiya adhanu abi mahdhurata, nayo ni adhana ya abi mahdhurata, fa huwa 19 jumlatan, nayo ina sentensi 19, nayo ina sentensi 19, adhana ya abi mahdhura. Huyu sahaba naye katika waadhini wa mtume alayhi salatu wasalam, anasema fa huwa 19 jumlatan ka adhani Bilalin, nayo ina sentensi 19 kama vile adhana ya Bilali, vile vile kama adhana ya Bilali. Wa yuzadu ala dhali, na huzidishwa kwenye hiyo adhana ya abi mahdhura, huzidishwa juu ya hiyo adhana ya abi mahdhura at-tarji'u, inazidishwa at-tarji'u, inazidishwa yani kurejea, kurudia. Kivipi? Bi an yati bi shahadatain, ni pale atakapozileta zile shahada mbili, bi sautin munkhafidin, kwa sauti ya chini. Shahada mbili zile anazileta kwa sauti ambayo ni munkhafidin, bi haythu, kiasi cha kwamba yasma'uhu man hawlahu, wanaisikiliza waliokuwa pembezoni mwake. Zile shahada mbili zile anazitamka kwa sauti ya chini, kiasi ile sauti bihaifu, kiasi cha kwamba yasma'uhu man hawlahu, wanaisikia waliokuwa pembezoni mwake. Thumma yaudu, kisha anarudia, fayarfa'u sautahu bihima, atanyanyua sauti yake kwenye hizo shahada mbili, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kamaliza shahada mbili sasa, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasul, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Endelea safariyat kozile shahada mbili pale, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Lafu endelea hiyo ndio kaifia nani adhana ya abi mahdhurata. Thumma yaudu fayarfa'u sawtahu bihima, kisha anarejea na ananyanyua sauti yake kwa hizo shahada mbili. Shaykh anaelea akasema, falladhi la tarji'a fihi, adhana ambayo haina kuirejea ndani yake, la tarji'a fihi, haina tarji'a, hairejewi ndani yake, huwa adhanu Bilalin, nayo ni adhana ya Bilal, ndio tunayoitoa sisi moja kwa moja, haurejei maneno vile vile vilivyotamka mpaka mwisho, adhana ya Bilal. Kwa hiyo mtu akiuliza, bwana, kati ya hizi adhana tunazozitoa sisi, adhana ambazo twazitoa sisi kwa sasa ni adhana ambayo alikuwa akiitoa sahaba gani? Jawabu ni Bilal. Ama adhana ya bimahadhura kama atakapokuja maneno hapo chini, walladhi fihi tarji', na adhana ambayo inakuyarejea, kuzirejea shahada mbili, huwa adhanu abi mahdhurata, nayo ni adhana ya abi mahdhurata. Fayustahabu an yati bihadha taratan, na inapendeza, fayustahabu, na inapendeza, ayati ya bihadha taratan, akaileta adhana hii wakati mwingine, wabidhaka taratan, na ile ailete wakati mwingine. Hii ndo mustahabu inayopendeza. Yani mathala ni kwamba katika salatu dhuhuri ikatolewa adhana ya Bilal, inapendeza. Kisha labda magharibi mtu akatoa adhana ya nani, adhi mahadhurat. Alfajiri akatoa ya Bilali. Yani akawa anabadilisha. Kwa nini anafanya hivi? Angalia maneno ya chini hapo katika hashi ya namba moja. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kama fi majmu' al-fatawa, maneno ya Ibn Taymiyyah chini angalieni hayo. Anasema hivi, min tamami sunnati fi mithli hadha, katika ukamilifu wa sunna mfano katika haya mambo, katika ukamilifu wa sunna katika mfano wa hili jambo, an yuf'ala hadha taratan, lifanywe hili wakati mwingine, wa hadha taratan, na hili wakati mwingine. Yani watu wasidumu tu na adhana ya Bilali, kila kukicha adhana ya Bilali, kila kukicha. Katika ukamilifu wa sunna ni kulifanya hili wakati mwingine ukalifanya lingine. Kwa nini anasema hivi? Wa hadha fi makanin wa hadha fi makani, hili ukafanya sehemu hii, hii hapo ukaifanya sehemu hii. Li anna, sikia sababu sasa. Kwa nini anasema hivyo shekhe? Li anna, kwa sababu hajra, kuyahama, ma waradati bihi sunna, kile ambacho kimepokelewa na sunna, kukihama, wa mulazima taghairihi, na kulazimiana na kung'ang'aniana na kingine. Yani kama vile sisi kwa tumeng'ang'ana tuna adhana ya Bilali tu, tumeng'ang'ana na adhana ya Bilali tu, hichi kitendo kadi yufwi, inaweza ikapelekea hichi kitendo, ay yaj'ala sunnata bid'atan, ukaifa ikaonekana sunna ndio bid'a, inaweza kapelekea hivi. Yani leo hii mtu akatoa adhana ya bi mahdhura hapa, subhana maliki nas, hii misikiti kila kukicha hata mambo mapya, kila kukicha mambo mapya. Haya, sikizeni hiyo adhana hii, tawaambieni hawa mawahabi hawafai. Kwa nini? Kwa sababu watu washazoeshwa adhana ya Bilali, adhana ya Bilali. Kwa hiyo kwa kuzoeshwa hii inapelekea sasa kule kuihama adhana ya bi mahdhura, ikaja ikatamkwa adhana ya bi mahdhura, watu watakuja kuona, he jamani, tuliwaambieni hawa wameanza kuingia na viatu msikitini, wameanza kusema maulidi haifai, wameanza kusema hivi, kurefusha suruali, kupunguza suruali, leo sasa tutetea adhana mpya. Kwa hiyo itaonekana adhana ya bi mahdhura ni jambo la bid'a la uzushi. Hii ndio sababu Sheikh Islam anasema hivi, kwamba kuyahama yale ambayo imepokelewa sunna kwenye hayo mambo, hili linaweza likapelekea ikaonekana lile jambo ni bid'a. Akamaliza akasema wal mustahabu wajiban, na ikaonekana jambo ambalo ni mustahabu linalopendeza likaonekana kama ni jambo la wajib. Wayufdhiya dhalika ila tafarruqi wal ikhtilaf, na likapelekea hilo kwenye kutafarruq, tofautiana watu, wal ikhtilaf, na kutofautiana. Idha fa'ala akharuna al wajha al akhar, pindi wengine watakapofanya mtazamo mwingine, wakifanya bi mahdhura hawa wa Bilali, utamwona huyu hapa kaita jambo jipya, watakotoa adhana ya Bilali, wengine wakatoa adhana ya bi mahdhura, wale wa Bilali utamwona hawa waliotoa adhana ya bi mahdhura wamefanya jambo jipya. Kwa hiyo vizuri zaidi sisi kama vile tulabu ilmi, ni vizuri mambo kama haya ambayo yamethibiti katika sunna tuyahuishi katika jamii, watu waweze kuyasikia, watu waweze kuyasikia, ili wasikie wakaona kila kitu kipya kipya, kama ilivyokuja mambo mengine, kwamba watu wanaambiwa katika dini hili halipo. Jamani, mbona watotea mambo mapya? Jamani, haya mbona wazee wetu walikuwa wanayafanya zamani, maana walikuwa na elimu kuliko nyinyi? La, kwa sababu jambo la sunna limesahaulika. Thumma qala hafidhahullah, baada ya maneno ya Sheikh Islam hapo juu akaendelea asema, wa mustahabbatul adhan, na katika mambo yanayopendezwa katika adhana, an yatamahala bi alfadhil adhan, an yatamahala, aende pole pole, bi alfadhil adhani, kwenye yale matamshi ya adhana aende pole pole, min ghairi tamtitin, pasi na kurembaremba, kughanighani kule kuliko kupitiliza, wala maddin mufritin, wala kule kurefusha kwenye kuchukiza. Yani kama Allahu Akbar, mtu ni Allah, anaenda na ghani maghani yake na kwenda kwenye Allah, hii ni maddin mufritin, ni kurefusha kwenye kuchukiza, kuvuka mipaka. Sasa wakati ukiingia Allahu Akbar, neno Allahu lina haraka mbili tu, Allahu sio mbili, lakini kwenye Allah anavuta, Allah anaenda, natafuta mahadhi yake ya sauti ni haifai. Wa an yaqif ala kulli jumlatin minhu taratan, na asimame ala kulli jumlatin, juu ya kila sentence Allahu akbar Allahu akbar, asimame katika kila sentence, asimame minhu taratan, asianze kuunganisha maneno moja kwa moja. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, anaunganisha moja kwa moja kwenye adhana, haifai. Wa yaqrinu baina kulli jumlatin jumlatayn taratan, naziambatanishe kati ya kila jumla mbili wakati mwingine. Kwa hiyo mustahabatul adhan, watu watamke kwa upole matamshi ya adhan pasi na kughani, pasi na kughani. Yani kusudiwa kughani hapa na kusudiwa si maana kama mtu asitoe adhana kwa sauti nzuri, kacho kusudiwa hapa ni ile tamtiti. Yani tamtiti ni kule kughani ambao kunapitiliza. Yani kama mtu amsahau anatoa adhana, anafanyaje? Anayatafuta mahadhi fulani, anayapeleka juu katikati, chini, karudi tena hapo. Hii tamtiti kama sauti nzuri, toka sauti nzuri isiyokuwa na kughani ambako napitiliza. Asallallahu bimanihi wa karamihi an yarzukana ilman nafi'a wa an yu'idhana min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.